bu fekkee nag néewba ragaluñ ci woon genn soppiku ñu jullee ko ci waxtu woo xam ne dañoo sib ku ko ca jullee waaye agul ca araam. kooku moom jagam xas nañ ko jullee rek kenn du baabuwaat jullee ga, moo xam suul nañ ko, moo xam suuluñu ko. nga xam ne kon néew bi ñu jullee ko ci waxtu araama jullee ak waxtu siba jullee wuute nañu. ndax bu dee waxtu araama la jullee moom bu fekkee jotuñu koo denc mooy suuluñu ko. kon nañ ko baamu, nañu ko baamu ci waxtu wa nga xam ne ca lañ digle ku ko ca jullee. waaye nag buñ ko xasee suul ba noppi moom deesul baamuwaat jullee ga. moom la borom saraa bale di wax naa wa ida xushiya xaleyha attaxayuru wa sulliya xaleyha waqta manxin a waqta karahatin laa tuxaadu assalaatu xaleyha waqta aljawaasi du fi nat am laa wa ama in lam yuxsha xaleyha attaxayuru fala ihaadata in sulliya xaleyha bi waqti karahatin du fi nat aw laa wa kasa bi waqti manxin in du fi nat wa illa uidat. kon nag nga jàpp waxtuy sib yi ak waxtuy araamal yi ba mu leer la. jàppal ne gannaaw bu fajar fenkee nga xam ne noddu salaatu jot na dañuy sib mboolem xeeti naafile yépp ba mu des ñaari rakkay fajar rekk. bu fekkee ne nag julleeg néew la moom daañu maye ko def ci yooyu jamono ba kera bët di xaw a set nga xam ne bu nit dee ñëw boo ko xoolee man koo xàmmee. li fekk booba nag sib nañu sax jullig naa fi la waaye daañu fa maye boo dee jàng alquran ba toll ci bérébu sujjóot nga sujjóot boo fa bëggee julli ab néew mën faa julli ab néew. sib googu nag mooy jàll ba catu jant bi tàmbalee génn di fenk. bu catul jant bi tàmbalee génn moom naa fi la day araam, julle ab néew day araam, su jóot su jóot alxuraan day araam, ba keroog jant bi lépp di génn. bu jant bi fenkee ba lépp génn nag ñu delluwaat sibaataat yooyu ba kera jant bi yëkkatiku lu tolloog ñetti meetar ci sa xoolu bët. loolu mooy gannaaw bu fajar fenkee, loolu lañ cay wax. gannaaw boo jullee takkusaan nag ba noppi dañuy sib naafila ba kera jant bi tàmbalee so. bu jant bi tàmbalee so te lépp dugagut mu daal di araam, bu soyee lépp lépp nag bu dee ci yoonu maal yi itam li fa julleeguñ tamit dañuy sib naafila. waaye nag ñu ne ko leerale léegi gannaaw bañ jullee takkusaan li feeg muxtaarum takkusaan di jeex daañu maye ku fa jullee ab néew. geneen naafile nag moom deesu ko fa man waaye daañu maye ku fa jullee ab néew, daañu maye ku fa sujjóot sujjóot alquran boo dee jàng ba toll ci bérébu sujjóot. nga xam ne kon yaari yi moom muy sujjóotu alquran ak jullee ab néew daañu ko maye ku ko def gannaaw takkusaan li feeg muxtaarum takkusaan di jeex te mooy ker yi jàppaloo takkusaan yi suuf jot. bu dee gannaaw suba itam muy gannaaw fenkuk fajar daañu maye ku def yooyu yaar ba kere muxtaaru suba di jeex te muxtaaru suba mi ngi yem ci bët di tàmbalee set ba nga xam ne bu nit dee ñëw te muurul kanamam nga mën a xàmmee kanamam. kon ñu jàpp takk-takk yooyu. baabul li ab bunt la fil imaamati ci jiite wa xukmul imaami ak àddab ilimaam wal ma'moom ak ma'moom. maanaam jiite ak àddab kay jiite ak àddab kañuy jiite. waya umb dana jiite annaasa nit ña afdaluhum ka gën ci ñoom wa afxafum ka gën jaa dégg fiq ci ñoom. ñu ne bu fekkee ña fa tase ab lim lañ bu nag ilimaan kenn ku ci ne kon kenn ku ci jiite rek mu baax. waaye nag ka ci gën nag ka gën caa dégg fiq say boon jiital ko du tee nag kenn ku jiite mu baax. wala ta umb du jiite almar atu jigéen fii fariidatin ci li farata wala naafil caageen naafila laa rijaalan du jiite ay góor wala nisaan du caageenu ay jigéen. ilimaan moom neen dañuy sartu muy góor te bañ nekk jigéen. jigéen moom dañuy jàpp ne du jiite du jité gor du jité sax jigen ne mom tay wax da lañu gëna dëgëral waya xaraw dana jang ma imam and ak iliman fi ma ci la nga xamne yusiru dana yallu fi ci mom wala yaqaw te du jang ma and ak mom fi ma ci la nga xamne yajharu dana dëgëral fi ci mom dañu tamu bu ci iliman de yallu di wax ci suuf ngay wax ci suuf yow tam tax sama xel dañu nek ci leneen waye nak bu ci iliman de dëgëral mom ci yoonu mal dañu ci ngay jang bo xamna ngay yallu rawante ngay jëm bëral di yëkëti bu ci iliman de dëgëral mom dolti déggoko bo xamna nga sori mo xam kaddu nday jogut ne sunna moy nga ne pat deglu am jangam ndax dañu jappalé mom bu jangé rek jangal na la wala adraka ku jot rek xadan adraka fa aksara topul ko xad adraka kum jotna al jamaahatu mboloma fa yaqdi na fay ba'da salam imam ci gana sulmul iman ma la nga xamne fatiha rawon nako hala na huma ci nan li nga xamne ci ñu rek la nga xamne faxala defon nako al imam iman ba ci qiraat jangma wa ama fi qiyam dal ci taxaway ba wal julus ak jotaay ba fa fi'aluhu jafam ka fi al bani ni ngi la jëf aji jokk al musalli ji aji julli wahdahu mom rek ene bo di fié fek iman raw la kon na ngay xeb ba xam do ci xasi am lu matu rak rek xamal ne kon am nga julli mbolo ga nga xamne kon lay wax ne julli mbolo bay na ko julli kenn am nga tiyaba jojja boko saña bam wacci benen mbolo su ko defé neena bu fekke rawon na la nak bu iman sondale lamu rawon ngay taxaw tem ci fay ko rak bu ne lam ci jangon bu def fasiya bu sar mom nga cey jang bu ko beurele nga beurel ko fekke dafa jang abraka fatiha kesse boko def fay fatiha kesse nga cey fay su beurele nga beurel bu yelo nga yelo ci walu taxaway rek togay bi nak mom do set bax fi iman togon na fi wala fi togu fo nga set rek fo xamne sa ñaar la rek nga tok fofa fo xamne sa ñaarel nak dot iman togon na fa yow bul fa tok man nga ko misale timis rek buñ la ci raw won ñaar rakka nga fekk rek bu wujba kon xam nga bo jëwé ba taxaw gëna bu iman sulmalé rakka da ngay jëk taxaw da nga ci jang fatiha ak sar te birel ko ndax lool mo nekk bu jëk iman lam jangan mom ngay jang kon fatiha ak sar te birel ko waye bu rakka bu jëxé da ngay tok fofu tay té iman tawu fo ndax ben la won ci mom waye da sopp ko ñaar ndax da nga fekk ben bu mujj kon bo ci tégaté ben rek ñaar way ci yow nga dal tok fofu tay su tay digg bo jogaté ba taxaw ci sa tay joju ci am ñettel nga taxaw waye da nga ci jang fatiha ak sar te bëre ko ndax mo doono ñaarelu iman dama rawé won yow na la sopp ko sam ñettel ci ne sa julli tedd rek waye ñaar la won ci iman wa man salla ku julli wahdahu mom rek fulo ñal nako ay yu hidamu baamu fi jamaahati ci mbolo li faddal ngir ngeel la fi zalika ci lolé ila maali ba ngal ci bis wahdaha mom rek ñaan fu fekke da nga jëwul yow doon kana do gis mbolo mu julli kon na nga baamu ci mbolo mu ci ko sopp rek ndax nga am ngeel mbolo dañu wax julli mbolo do ñu julli kenn ñaar fu ki tegal juroom ñaar ben ak gis benen ñaar fu xaju juroom kon nak bo julli yow doon gana nga gis mbolo ñu bëgg nga baamu julli ga ndax nga am ngeel mbolo amna yaa yo xamna mom do ko baamu ngir ngeel moy timis timis mom moy benn ba bo xasse di tam bax yow dong itam du tax nga baamu ko ci mbolo ak geu bo xasse yeter geu bu fekke yeter go man nga ko baam way bo xasse yeter mom do ko baamu ngir ngeel wala adraka ku dab ak hatam adraka fa aksara toplu ko min salat jamaahat julli mbolo kala yidu ha du ko baamu wat fi jamaahat ci menen mbolo neenu julli mbolo go bo xasse am benn rak rek deug la sax nga fekke won lepp mo ko tiyabo way bo xasse fekk ben rak day melne jot nga julli mbolo ga ba tax na do meuna bam wat nak legi ngir ne fekki ma ci lepp leppi julli ga dedet wa man lam yudrik ko xamni jotut inna tashahhud da ngay taya ay sujud wala sujud fa la ho ñal nako ay yuhida mu bamu fi jamaat ci am mbolo ina bu fekk rak mu jibe ci nga ñewon te fekki wo japp ci woon ya xamni ko amul wat rak sax nga fekk lu men taya sujud yoy kon bo gisate mbolo muy julli man nga ci baamu ndax nga am ngeneel wa rajul gor al wahid gu ligen ndax al iman and iman yaqum lay taxaw hadi min hiwalis lay jor fekke ne iman mo fi nek ak kenn ku gor ku julli and ak mom kon ko ke di gor di and ak iman te taxaw ci ndey jor iman ta baña langa mom deug deug xaw ko feti gannaaw tuti te dem ba xawa langa mom ta baña langa mom deug deug ci ndey jor lay feti itam wa yaqum dana taxaw ar rajulani ñaari gor fa ak saru toplu ko xalfaho ci gannaaw fekki iman dafe nek ak lu mat ñaari gor mbaluko kon iman day nek ci kanam ñaari goor ñu baliko taaw ci gannaaw fa in kaara dem nek na imraatun jigen ma xuma and ak ñom ñaar qamat mu taxaw khalfahuma fi seen gannaaw ñom ñaar bu fekke ne ñaari goor dafay nek ak iman ak jenn jigen kon iman day taxaw ci gannaaw iman day taxaw ci kanam ñaari goor ñu rang ci gannaaw jigen ja taxawat ca gannaaw ñaari goor ñu kon iman fi nek ak ñaari goor ak jenn jigen na iman taxaw ci kanam ñaari goor ñu rang ci gannaawam jigen ja taxaw ci gannaaw ñaari goor ñu way en kaal dem nek na nga xuma and ak ñom ñaar rajim goor salla kon mu julli han yebi iman wis da jor iman wal maratu jigen khalfuhuma wa sen gannaaw limu ji wax ni mom moy genn goor fi nek ak iman ak genn jigen da nga wessone mom iman da fay nekkon ak ñaari goor ak genn jigen fi nga toll nak mom genn goor fi nek muy iman ak genn goor muy mamum ak genn jigen batay kon su boba genn goor go fa nek day taxaw ci ndey joru iman te baña langa mom deug deug xawa dem ba tolo mom tuté taxaw ko des gannaaw jigen ji nak taxaw fu seen gannaaw ñom ñaar taxaw fu gannaaw iman ak genn goor goge o man salla ku julli bi so jotti and ak soxnam xamat mu taxaw khalfahu fu gannaaw ku julli and ak soxna itam tax sa soxna langal yow day taxaw fu sa gannaaw rek wasabi gonega inshallah dem julina ma rañul and ak goor wayen gudi genn khalfal imam ci gannaaw iman qama kon ñu taxaw ñom ñaar khalfahu fu gannaaw in kaana dem nek na asabi gonega yaqilu di xellu nga xamni la yadhhabu dem way dafa tamuy bayyi man ka nga xamni yaqsu dana taxaw ma and ak mom neena bu fekke ne iman dafay nek ak genn goor go xamni mag la ak ben xale muy xale bu goor kon fekke xale bu goor ba yewna ci walu jaamu yalla ba du jullu yag muy dem di foye ba dara kon iman day taxaw ci kanam goor gi nek mag ak xale bi dal di rang ci gannaaw fekke na xale wa ay ndir woor amugo mom xel ci walu jaamu yalla kon nañ bayyi goor gu mag ga mu taxaw ci ndey jor iman ñu bayyi xale bu fuko neex rek taxaw wal imam iman ba arratib way aji sax in salla dem julli na wahdahu mom rek xama kon taxaw na maqamul jamaa taxaway mbolo iman ni rati moy iman jo xamne mbolo julli ñoko doylo fal ko ne ko denu jite ba ka tabax jakka ja mako wax ne ko dema jite jakka ji kon jappal ne iman ni rati mom bu julle mom dong itam te ko taxaw taxaway mbolo rabo da tawu wute won ci bu la kenn kep jité yeen ñaar ngeen and ndax ñaar ñoo nat na doolo wala mutul doolom deet waye jappal ni dara iman drati mom natal ñu ne tal ni nek mbolo ta mel mom dong itam bu julle ci bir bu daan julle ci waxtu wala julle itam day melni mbolo julli na fa nga xamni ganna lu mbolo mu ñewat sama ñaar mbalu ko pit te ñi kenn ba ñu genn ci bi ci waye mel mom dong bu fu julle day melni mbolo julli na fa kon jappal ne iman drati mom bu julle mom dong itam teew ko taxaw taxaway mbolo ay ko def ni fi ko limati ci lepp jak lahu bu ñaan nako imam iman rati bu bi aji sax am tujma ha bu def ci bolé fi ci mom as-salatu tilika maratayn yar yo ñena jek jak jo xamni amna iman rati bu iman rati bu xasi jite mbolo ba agal ñaan ñewati balo ti ñaar dañu genn ci biti def mbolo te lola gën ba bo bu ngi julle ci jak ja na kenn ko ne ber julle bopam tax dañu bañ iman ji julli ak mbolo monoti ñi tartarlo ke ñu mbolo ñewati ci wa dekk ba am ku leen jité fa iman doon jité ci jenn jakka ji lolu day andi ak xajaliko ak bañante ak sotante xébanté am nañu sax bu dé ñu xam dekk ñu fa dañ fa romb rek jall man nga def mbolo ci wax ñoñu wa min salla ku julli salatu ak julli fala ya ummu kon du jité wat fi ha julli ga ahadan kenn bo ko sé julli go xamni bax na nga xamni safara tawacc na la do ci mëna jité wat keneen manam bo bëggé baamu ngir nga leen da ngay roy am ku la jité wayo bu jitu ndax yaa ku nafi li yene yamo melne bu fekké da nga jël yow dong bëgg am nga leen mbolo tax ngay baamu wat ngay bayyi ka nga xamné mom jullé bu doon ben yoon mu jité té yow nga baña jité wayo bo jité yow da nga baxli wayo ñum duñ baxlé wa isa sahandem joomna al imam al iman ba wa sajjada to musjud li sahni ngir joomam ba tal yattabihu nako top man ko xamne la wess fu joomut ma xoy and ak mom ni man ci kep ko xamne xalfa fo nek na ci gannaaw sey iman dal mom fekke xass nga andam lu matu rakka jamo bu ko war rek dal lay wax dañu xiyat nak ba xam bu fekke qabla salam la ndek sulmul nga and ko mom baye ba salam te raw la nak mom ngay bayyi mu fay la mu rawé bu nopi nak bu sul ma doora def bahdu salam ba waye donte fekki won djumte na sax waye fek nga djulé lotu barak rek mom djumte bu ko war rek war la yow sama tam bo djumé lo xal do rew dong ñi digal ci sujjoot paté gaddu ñu lako du aajo nga di ku sujjootal waye nak ganna bo djumé bay fay nak mom bo djumé itam du ko gaddu da nga ando mom lay gaddu waye du gaddu la nga xamni ando ko ak mom wala yarfa'u diyakati ahadun kan ra'suhu bakum qabla imamik ci iman wala yafutu bi def illa ba'da fihi ngal ci gannaaw joxom ja da ngay jëk tak ni amna yaar yo xamne boko defal do sey iman ba nga jëk ko def sey yu yaq moy tambali allahu akbar ak sunnal assalamu alaykum yaar mom boko defal do mom ba nga jëk ko def sey yu yaq ci yes nga xamne farata la ni ki jëk ko ruko ba jëk ko sujood yi demé non nak aram na waye dox ji lu yaq ma tax mana la bu yëkati sa bop ñëk mu yëkati bu def dara lu may gannaaw bu defé ma tax mana ba yaftati hu dana tambali bax do ci gannaaw tambali do bu moy allahu akbar armal ji mom limu ko waxon nga bayyi bu def ko bu noppé wa yaqul bu gëna jëk ministre tay ni bayyi ko ci ñaar rak bax da xiyam ci gannaaw jëgum nga ci ñu naan amé ñaar jëg jëm ci ñettel dal yo bëgg nga diko tayelu bay jëg bañ def dara diko sétan rek su jëwé nak ba taxaw jël bu nga dégg allahu akbar nga door tambal sub djot e tam bo tambal sub djot ni wax allah akbar ngay baye ba taxaw jom do la wax allah akbar lolou sopp nañ ko boko defal non du ko te bax waye sopp nañ non way sallimu tu musalmal bahd salamihi ci ganaw salmalum ba waxnako legi salmal mom boko defal dok mom ba nga ñepp ko def rek sa julli yaqku wa ma shaa zalika mudu lolé fa wasimul aji daganda ay yafhalahu mu def ko ma ho and ak mom wa bahdahu waye ganawam nak bu defé wono fi ahsanu mo gan rafet ma lu ko ko assalamu alaykum ak tambali bu muy allah akbar nga ñëk ko def waxna ni aram na nga defal ko mo tam sib nañ ko nga bayyi bam def bonop nga ka fekk ko ca lolou lañu gëna tam wa kullu sahin bepp joom sahahu bepp joom nako al maamu maamum fal imam iman yahmiluhu nako yanu han holis ko da ko téla wax legi ta asébu ci won manam bo joomé ñoom té lo xamni bu do ñew dong ñu digal la ci sujjoot bu andek iman iman nako gaddu du aajo nga ni ko sujjootal melni nga add iman te baye wax allah akbar ñaar bañat wal bu do ñew dong mu am sujjoot waye bu andek iman gaddu ko illa rakhatun dare abrak aw sajdatun ba ab sujjoot aw takbirat ihrami aw takbirat al ihram ba kabar armal aw assalamu wala salmal aw i'tiqad niyatin fariyati wala fas yene farata ja ci gattal li da bu gën wax ne iman mëna la gaddu lu bokku tak farata farata mom bokku baye iman mënu ko gaddu farata mu andi rek niki bu baye rak lum ba ab sujjoot ba foro def kabar armal ba waxo assalamu alaykum ba yene wo yoyu farata lañu iman mënu ko gaddu iman mom lo xamne sujjoot jamo rek man nako defar lolou la mëna gaddu wa idha sallama lim sallama al imam iman ba fala yasbut kon bu sax ba'd salamihi ci gannaaw sallam ba wal yansarif dawal batiko yana iman bu jite bu sallam taw mu mu togaat lu yag ci fam togon di jite xana rek su sallam leral bané allahumma antas salam wa minka salam tabarakata ya dal jalali wal ikram yo bëgg mu dal wal batiko rek baña tok nam toy won rek xana wal batiko jiblu ndey jor bu ko mané mo gan ara yo bëgg iman bu sulmale bo wax lolou ñu wax legi mo won patigu jubluatu ndey joram lola ci gën bu ndey tam na soppi ab jotaayam nan toge won rek bu toge nonu wi illa an yakul rek bu fa nek fi mahallihi ci bere bombu fa zalika lolé wasi aji dagan la mooy na nga xamne da lañu jullé ci bere bu bopam nekutoon ci jakk mbaaf ko mbolo di fekk kon man na sulmal bu nopi nak du tey mu tor nam toge won rek nona batay neenañu soppi ñu gannaaw bu sulmale mom iman mu talal ay loxom ñam doon jité dem talal seeni loxom mom muy ñaan loolu tamuñ ko dañu bëgg rek kenn ku ne ñaan ñaanu bopam su fekke da na ko def nak ba nopi bëgg ko bayyi ay xamal mbolo mu neeleen ñaan gi gat farna ko duggal ci bir taaya ji moy suma dé taaya bala ma sulmal rek fofu lay ñaané kon ñaan ga ma daan def suma massa sulmal ba nopi kon xam leen ni def na ko ba nopi babun li ab buntu la jami hon budi aji boole fi salati ci julli buntu la bo xamne da boole masala yu bari yu bokut te aju ci julli wa aqallu ma ganja neewi la nga xamne yu ci ci wona doy al mar'atu jigen min al libas ci ko day fi salat ci biru julli fi salat ci julli ad dirhu moy mbubu al hasif moy ajital al sabiqu moy ajijot al nasi ma nga xamne yasturu dana sutural dhuhura qadamiha bitib yari ndegom ya wo mom ad dirhu nak al qamis moy mbubu wal khimaru akum muray al khasifu goy ajital ene jigen mom budé julli warna sang awram jep té yaram bëpp awral bam dess kanam gi téngi kon nak warna sol yey tal té jot sëkk bay bubu ci ko ndëggu ya dooralé muray go xali momi day nek muray gu tal nga xamné rek légui kanam ak téngom rek mom lay saña fëñal wayu jisi tan doy arrajulé gor fi salati julli tawbun malan wahil mudu men gor na ngom awram mi ngi tambalé jumboxam ba ci beti wom rek nga xamné kon sang awram yomna kon mom ben yéré rek bu ko amé mu doy bo xamné sang na awram téw nak sopp nañ ma rafetal ciolga and ak téggine ndax kanam boromam bi mi taxaw wala yu xati du mur an fahu bakanam aw wajhahu wala kanamam fi salati ci julika aw yak dum wala muy tapé tapé moy lem rek fiyabahu ay yéréem aw yak fitu wala muy lem shahrahu kawaram da wax na ku man di julli ku man doon nag taamuñu muy muur ba kanam wala kanamam dañu bàyyi dañoo bëgg bàyyi kanam nga ak bakkan bañ caa muur dara ba tey taamuñu ngay bëgg a julli rek daal di wax say yére ndax bañ yéeri taq suuf mbaa lu mel noonu mbaa bu dee borom kawar yi guddi mel ne naar ye yooyu ngir lem seeni kawar ndax rek bañ mu taq suuf mbaa yu mel noonu ba tey loolu tamuñ ko tay mané ko lol ak siblay doon mo ngi da fekk ñi liggéey ba tax ñi lem seen yéré ba ñu lem seen kawar ba ñu julli nak far way ci non ak julli walé non ak xamni julli ko wara bu lem ga yéré ba lem ga kawar ya ba lem ga kawar ga lolou kon du wañu dara bokku ñu sahil bokku joom fi salat ci biir julli bi siyaris ci dolli falestut na sujoot la ho ñel ko sajde tay ni ñaari sujoot ba xadi salam ci gannaaw salmal yatta shahab dana tay lahum ñel len ñom ñaar ci wa yatta shahab dana tay lahum ñel len ñom ñaar way yusallimu tam yusalmale min huma ci ñom ñaar da wax ne bu fekke da nga joom ba yok ci julli yi way yok ko kessela kon da nga sujoot ba xadi salam moy da nga julli ba tay ba salmal dal di sujoot ñaari sujoot nak del tay wat salmalat ñoo ba wa kullu sahlin bepp joom bi naqsin ci wañ fal yasjud na sujood la wañal ko qabl salam yek salmal iza tam ne matna tashahhud ho tayam ja tuma ya tashahhud top dana tay wa yusallimu tam yusalmal wa khila wa khisna itne la yu'i du baamu ak tashahhud tay ja bu fekke da nga joom nak ba wañ ci julli gi niki nga fatte jang aw sar ba nga fatte tay digg lolou wañ la kon nga sujood qabl salam nak moy da ngay julli di tay ba dess assalamu alaykum bala nga wax assalamu alaykum nak nga sujoot ñaari sujoot dal di baamu wat tay ja nak do rasul mal lemu ne amna ñu do baamu tay ja teewul baamu ko tay ga sopp nañ ko ndax dañu bëgg rek sunnal bi top taya wana naqsa ku wañ wa zarate mu doli sajada mu sujoot qabl salam ñeek sunnal mal ko xam da doli ci wet wañ ci wet lu bare bare mu am ci julli xamne yok na fe wañ na fe suba ba day eppal doole wañi ga dal sujud batay qabl salam wa man nasiya ku fatte an yasjuda mu sujud ba'da salami ganaw salmal fa yasjud na sujud mata ma dhakarahu sayu ku fatte ko wa in tala ak don te yagon na dalika lolé ene bu fekke dañ la digalon sujud ba'da salam ndax da nga yokon ci julli ga nga fatte ko nak num yag yag rek kon sayu ku fatte ko ta am ak lab rek nang ko dal di def ndax mom toroxal setan rek le de julli gi maton na ba am lo ci yok way inkarandem nekkon na nak qabl salami di ñëk salmal sajada mu sujjoot ko inkarandem nekk na qariban di aji jégué bu fekké da nga wañi won ba nga bolé won wañi ñok ñu digëna na sujjoot qabl salam yow nak nga salmal far ba faté ko waye nak yegut kon nang koy def rek sopp ko ne qabl salam waye du ci wañi dara loolu nak moy fekké yegut way in bahu dandem yag na ittada am susat salatahu julim ga bu fekké nak da nga wañi won lo xamné matna ñetti sunna ñu digalal na nga sujjoot ca qabl salam nga faté ko sonnal te mu yag nak kon mom julli ga day yaqo bu fekke li taxam ngay sujjo xalu salam mutto ñet sunna nak niki ben la won ba ñaar way mutto ñet te xass na yag te defoko dang koy far bayyi non rek te dutey julli ga baxna mom lay waxna illa an yakun rabbu fa nek dalika lolé min naqshin ci wañi dara khafifin li ajwayf ka surat niki sarwa ma umul qur'an andak fatiha aw takbiratayn wala ñaari kabar aw tashahhudin wala yaritaya aw shifi dalika wala murub lolé wala munrek lolé fala shay kon di dara xali di ko wax bu fekke lam wañi won ban digal ko sujud khabbu salam day ñaari sunna rek ba muy ben kon bu ko se fatti tam yag rek ko far bayyi non melni mu fatte won wax ñaari allah akbar wala mu fatte won wax ñaari samih allah liman hamida yi mel non yoy mum ko bëgg misal nak melni sar wi and ak fatiha mom matna teylu ak ñu wax ni sar wi mom soko bayyi li ci ëpp da nga bayyi yett ci sunna ndax jang sar wi sunna la taxaway ba sunna la yaru yalla gam ba dara go fofu tu ci nek sunna la kon soko bayyi ñett lay doon yaari da yi tam xam nga ben tay bu ci ne ñaari sunna nga ca su bayyi ñaari tay kon day melni yeen ci sunna lay bayyi kon tu dal nako fofu waye nga na nga nemi ko wala yoy ya ba ngam tay bu nekku jotaay am sunna la bu ci baye ñaari tay kon ñent sunna lay doon wala yu ci dooy sujudu sahwi sujudu jamoj li naqsi rakhatin ñel wañ abraka wala sujudet du tay gon ak sujud neena nak bu fekke da nga joom bu wañ rak blum wala nga wañ sujud blum li gëna gatt rek moy nga ne da nga joom ba wañ rak ba farat rek mo gëna gaaw su ba sujud mënu ko defa andi ga rek mo koy tax baax fekki andi ga wess na nak mune su ko dabatal mune su ko def nenu julli ga yaq waye mune su ko sujudal mo wala al tarki khiraat du tagi nu ñeel bayyi jang ga fi salat ci julli ga kulli ha leppam patay fekke ni sa julli amul fatiha ben yoon lolu julli ci bayyi jang gi fekke ni sa julli gi jango ci fatiha ben yoon ma seen ci ne lolu sujud mënu ko defa aw fi rakhatayn wala ñaar rak min ha ci julli ga patay bu fekke ne julli ga xaj ba ci bop amul fatiha manam ben dal la upp ci julli ga amul fatiha ci rakkay mba boko xaj ci digg ba ben xaj du amul fatiha ko xitam nenañu wax ji gëna wër mo sujud mënu ko defar wa kasalika nak noné fi tarkil khiraati ci baye jang ga fi rakhatin ci ben rakka min soppi ci suba xam nga suba mom day ñaar dong kon bu fekke ni ben rakka bu jango ci fatiha kon xaj julli ga amul fatiha rek ci gatta lol mo nga baye won ñaar rakka yo jangul fatiha ci julli ñent rakka mo netti sbar ba takusa ñoy mo kep koku ma sañ ci ne momit sujud du ko mëna defar fi wuté kay moy lu upp ci julli ga ay rakka am na fatiha na ci gëna ñew nak mo amul fatiha wu le bëgg wax waxtu ni fa wuté fna fi sey wu ci joom ga al khiraati wal islang ga fi rakkatin ci ben rakka ñu xiri ha ci julli suba xam nga bu fekke du julli suba mo am ci ben rakka kep bo xamni jango ci fatiha kon limi tekki moy lepp ci rakka ya am nañu fatiha la ci gëna neew ci rakka yi bo amul fatiha may ben rakka rek dal ci gattal ci nga jangul fatiha melni bu doon tisbar ben rakka amul fatiha wala bu doon timis ben ko ci amut wala bu doon ge ben ko ci amut bo su borom neenal la mom bo ci ben ñaké xaj ba ñak nako ci julli ga ay nak ku bokku tok mom am ci ben rakka bo jangul fatiha ci lañu wuté to xila waxes na ne yu ci sunu dara way fi ci mom sujudu sahwi sujudu jamoy ba khabbu salaam ñeek sal ma ben waxango amna ñu ne fekke ben rak rek ci nga jangul fatiha boku sunetale khabru salam rek mu dal di wéci jang fatiha ya waxi la waxes na ne yuhiha day wéci rak bobé way ati to mi dikke rek xati ci abraka joy wax nak mo do ponté tak tak yi ndan joxé ana bu fekke ne am rak bo xamni jangu ci fatiha te dama tal ga wessna kon dara ñu ci lu may wéci bobu rak bañ ko limalé te andi benen mu wéci ko ko defé nga sujud bahan salam nak akay lolou moy li nga xamni mo do tok tak takke waxi la waxes na ne yasti do sujud khabru salam jek salman wala yati way du andi rek hak ci abraka way fi day babu nak as-salatu juliga ihtiyatan ngir yomtu ngir def la gëna wër amna ñu ne do sujud khabru salam melni ku koy defare jang mom baye ci rakka bobé borop nak bam wa juliga ngir def la gëna wër de sax mom du andi abraka na nga yess won ci be wala yati bi rek hatin manam wax bobu dane rak bu nga xamne ci la jangul fatiha du ko wéccé benen de suñu xamne salam rek yam ci melne ku koy defare rak bobu xamne kon julli ga wéccu ko defare nako suñu xamne salam ba dal tay solo nak bu nopp nak baam waaj julli ga nak ndax def na gëna wër mom nak mo ci gëna sonné waye mom mi talif néna wa hasa ji nga wax ahsanu zalik moy gën ja rafet lolé insha Allah dem sokku Allah yalla ta'ala kawena mom na won da japp ni bo wo ci gën waye bi ci gëna duppunte tak tak dal moy da ngay bayyi bo wara ka wéccé ko benen ko defé na yok nga stuut tahdi salam fofu nak nga sétlu né bu fatlikoo won ni mom jangul fatiha da fekk dabatal ga wéegut kon da koy dabatal té lolu moy bu fekké nam taxawé rek laata muy sëgg diru ko ba sigi ci taxaway ba dal né fatlikoo né mom kat jangul fatiha kon day dal di jang fatiha don té fekkon na mu jang sarwa yi day jang rek fatiha amna ñu né bu noppé day baamu sarwa amna ñu né dédét du baamu sarwa waye lu ci mënd di am mom dagam mi ngi taxaw rek rakka bi fassogut kon na daldi jang fatiha ja nañuy xamé né dabatal ga wess na nak moy mu rukko ba sigi dora fatlu ke mom kat jangul fatiha fofu mom fala dabatal ga wessé bo xolé sarab li mom day woné né bu fekkone